तुझे सिलवा दूंगा नई चोली, ये अब तू 16 बरस की होली, जुलम तूने कर डाला प्यार में रंग डाला। ओ हो, बिना बंदूक चल गई गोली, ओ मेरी पहले ही तंग थी चोली, लगे हैं बातें अब तो चली चली, दुनिया वाले करने लगे हैं बातें अब तो चली चली। तुझे सिलवा दूंगा नई चोली, के अब तू 16 बरस की होली, जुलम तूने